już dziś w nocy o godzinie 2:00. Tylko w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online na canalplus.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń koronawirusem nieco ponad 7 tysięcy. To o 5 tysięcy mniej niż w ubiegłą niedzielę. Belgia zamierza zaostrzyć zasady wjazdu i kwarantanny dla osób przyjeżdżających ze stref wysokiego ryzyka. Papież Franciszek przestrzega młodych duchownych, by nie byli karierowiczami w kościele. Ponad 51 tysięcy testów wykonano ostatniej doby na obecność koronawirusa. 7200 dało wynik pozytywny. W ubiegłym tygodniu było ponad 12 tysięcy infekcji. Od wczoraj zmarły 193 osoby. W ubiegłą niedzielę także około 200 osób przegrało walkę z COVID-19. Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w szpitalach przybywa 27 300 chorych. Pod respiratorami 3185 pacjentów. Od jutra uczniowie z klas 1-3 w 11 województwach będą się uczyć w trybie hybrydowym. Otwarte zostaną też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Członek Rady Medycznej przy premierze dr Konstanty Szułdrzyński mówił w Polskim Radiu 24, że warunkiem powrotu do normalności jest zaszczepienie zdecydowanej większości społeczeństwa. Jeśli się nie zaszczepimy, to będziemy mieć taką karuzelę cały czas. Tu będziemy luzować, tam będziemy zaostrzać. Po poluzowaniu ludzie będą umierać, szpitale będą przeciążone, to zaostrzymy obostrzenia i znowu będziemy mieć mniejszą liczbę przypadków. To już było, to już braliśmy. Jedyne, czego nie braliśmy, to nie braliśmy tego, że 60-70% społeczeństwa się zaszczepi. Jak się zaszczepimy, to wrócimy do takiego życia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni i jakiego chcemy mieć. W Polsce wykonano już ponad 10 milionów szczepień. Dwie dawki dostało 2,5 miliona osób. Belgijska minister spraw wewnętrznych chce zaostrzyć zasady wjazdu i kwarantanny dla osób przyjeżdżających ze stref wysokiego ryzyka, gdzie sytuacja epidemiczna jest poważna. To między innymi konsekwencja ostatnich wydarzeń. Okazało się, że 20 studentów pielęgniarstwa z Indii przyleciało do Belgii w ubiegłym tygodniu, a testy po wylądowaniu dały wynik pozytywny i wykryły obecność indyjskiego wariantu koronawirusa. Obecnie w Belgii obowiązuje zakaz wjazdu dla osób z Indii, ale są wyjątki. Mogą przelatywać studenci, dyplomaci, medycy, a także osoby w wyjątkowych rodzinnych sytuacjach, na przykład na pogrzeby. Belgijska minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden uważa, że te zasady należałoby zaostrzyć i ma rozmawiać w najbliższych dniach na ten temat z przedstawicielami władz regionalnych. O zaostrzenie reguł zaapelował też czołowy wirusolog Belgii Mark Van Ranst, który uważa, że lista wyjątków jest zbyt długa. Jesteśmy za bardzo liberalni, jeśli chodzi o wpuszczanie osób na swoje terytorium, napisał na Twitterze belgijski profesor. Zdaniem minister spraw wewnętrznych należałoby też zaostrzyć zasady kwarantanny. Osoby przylatujące ze stref wysokiego ryzyka muszą zrobić test i poddać się samoizolacji. Jednak podczas tej kwarantanny mogą chodzić do sklepów po żywność lub do aptek po leki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 15-latka z Gdyni zginęła na torze motokrosowym w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Do wypadku doszło podczas treningu. Śledczy ustalili, że nastolatka wyskoczyła na motocyklu z górki, straciła panowanie nad maszyną i upadła. Była reanimowana bezskutecznie, informuje Małgorzata Małkińska z Policji w Lipnie. Na miejscu działał prokurator. Śledztwo jest prowadzone pod kątem artykułu 155, to jest nieumyślnego spowodowania śmierci. Zawsze, gdy dochodzi do wypadku, jest taka kwalifikacja prawna ze względu na to, że sprawdzamy wszystkie okoliczności. Oczywiście prokurator zabezpieczył ciało dziewczyny, zabezpieczył ten motocykl, no i będziemy wyjaśniać, ustalać, jak do tej tragedii doszło. Zawodniczka była na torze w Lipnie z trenerem, który prowadził zajęcia. To drugi taki wypadek na tym torze. 2 lata temu zginęła tam 15-latka z Lublina. Bycie kapłanem to służba, a nie droga do kariery w kościele, wskazuje papież w Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Franciszek wyświęcił 9 nowych kapłanów diecezji rzymskiej. Papież w homilii wymienił 4 rodzaje postaw, które powinny charakteryzować kapłana. Bliskość z Bogiem w modlitwie, z ludem Bożym, bliskość z biskupem i innymi duchownymi. Podkreślił, że kapłan musi umieć współczuć i postępować z wrażliwością i delikatnością. Ma być kapłanem ludu Bożego, a nie ministrantem władzy. Per favore, allontanatevi. Proszę, trzymajcie się z daleka od pieniędzy, pychy i próżności. Szatan wciska się przez kieszeń. Nie bądźcie karierowiczami w kościele. La carriera ecclesiastica. Papież dodał, że kapłani powinni skromnie służyć wiernym, być pasterzami, a nie przedsiębiorcami.

we wszystkich wojnach aż do II wojny światowej. I to po stronie polskiej. Na przykład kiedyś w czasie najazdu tureckiego na Polskę Tatarzy nakłaniani do przejścia na stronę najeźdźców powiedzieli tak: ani Bóg, ani prorok nie każą wam rabować, a nam być niewdzięcznymi. My was mamy za rabusiów, a naszą szablą was pokonując zabijamy hultajów, a nie braci naszych. Rzeczywiście mało zdajemy sobie sprawę z tej historii, bo też Tatarów w Polsce mamy zaledwie 5-6 tysięcy i być może ich nie widać, ale pamiętajmy o tym, że już Konstytucja 3 maja, której 200. rocznicę będziemy niedługo obchodzić, nadawała muzułmanom w Polsce pełnię praw politycznych. I żeby nie było, że to jest tylko stara historia, to od 1997 roku w Polsce funkcjonuje unikatowa w skali świata instytucja. To jest Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. Czegoś takiego nie ma nigdzie indziej na świecie. Czy to już są powody, żeby porozmawiać o Ramadanie? Ależ oczywiście, tym bardziej, że gościem będzie Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku, który jest zafascynowany kuchnią tatarską, a z Abdelfetahem Gajdą, wieloletnim dyrektorem Tunezyjskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Polsce, Tunezyjczykiem, który większość życia spędził w Polsce, porozmawiam o tradycjach Ramadanu w krajach północnej Afryki. I naszym gościem będzie jeszcze Antoni Styrczula, filozof, dziennikarz, podróżnik, który powie, jak sam musiał zderzyć się z prawdą i mitem w Iranie. Czyli co? Ramadan jest tutaj? No to posłuchajmy. With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. 'Cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite, healing our hearts with Quran. Revealed on the night of power, a guide for this world to the end. Like past nations have done, we'll fast for the one creator, from him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to dies. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. 'Cause Ramadan is here. A moim i Państwa gościem jest Abdelfetah Gajda, wieloletni dyrektor Tunezyjskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Polsce, a teraz biznesmen. Dzień dobry, Abdel. Dzień dobry, witam. Większość życia spędziłeś w Polsce, tutaj masz rodzinę, Polskę sobie wybrałeś. Co cię tutaj urzekło, co lubisz, a co cię denerwuje? W Polsce? No. Lubię pójść, jestem prawie Polakiem takim z długoletnią tradycją w Polsce. Tak, tak. Więc lubię przede wszystkim nas Polaków. Oczywiście, że tak. To jest, bo jestem, czuję się tak jak mówiłem, czuję się Polakiem i bo dla mnie prawie jesteś Polakiem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak ci kiedyś próbowałam złożyć życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Tak, ale jednocześnie ja żyję w Polsce, to znaczy nie traciłem swojej tradycji i przede wszystkim do swojej religii. Także jestem bardzo powiązany z krajem, z Tunezją i z tradycją. Dobrze, porozmawiajmy więc o Ramadanie. Ja o nim niemalże zapomniałam, ponieważ on wędruje przez cały rok. W tym roku zaczął się 12 kwietnia, w przyszłym to będzie 1 kwietnia, za 10 lat 25 grudnia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Ramadan jest tak ruchomym świętem? Bo to jest według kalendarza lunarnego, takie księżycowego, no to jest takie... To jest kalendarz, który jest używany w świecie arabskim i on jest... Tak, jest w świecie muzułmańskim. I on jest krótszy od naszego kalendarza o 11 dni. Tak jest, bo to jest... Ramadan to jest akurat 9 miesiąc roku. I dlaczego właśnie w tym momencie obchodzicie Ramadan? Czego on jest pamiątką i jakie znaczenie ma to święto? To znaczy, to jest, Ramadan to jest jeden z pięciu filarów islamu. Jest, jak wiadomo, że to jest post, to się nazywa saum, czyli wstrzymanie, jak jeśli chodzi o przetłumaczenie na polski. I to jest post, przed islamem też istniał post taki podobny i został przypisany muzułmanom, czyli jest obowiązkiem każdego muzułmanina, który jest, który ma ponad, czyli 14 lat powyżej, i jest w stanie pościć, czyli nie ma przeszkody, żeby to zdrowotnej albo takiego, żeby to pościć, musi tak pościć. Jedzcie i pijcie, aż obrzasku białą nić odróżnicie od czarnej, potem zachowajcie post aż do nocy. To jest nietypowy post, inny niż u nas w chrześcijaństwie, dlatego że on trwa od wschodu do zachodu słońca. A co się dzieje między zachodem słońca a wschodem słońca, czyli wieczorem? Czy to jest tak, że wtedy, nie wiem, je się dużo i w ogóle zapomina się o poście? To znaczy, tak dla ścisłości, to nie jest od wschodu, tylko od świtu. To jest przed świtem zaraz. Jest wstrzymanie się od jedzenia i picia do zachodu słońca. Tak, to jest, czyli nie tylko, nie, są, nie można jeść nic, ani pić, ani palić tytonu na przykład, albo jakieś suplementy, albo jakieś, to nie można. Nawet gumy nie wolno rzuć podobno. Też nie można, tak, nie wolno. I po zachodzie słońca, no to niewiele taki jest czasu, żeby to nadrobić, to cały dzień głodu, ale można po prostu umiarkowanie to zjeść. To jest, i tak wskazane jest, żeby to nie przesadzać z jedzeniem. Ale powiedz, Ramadan ma nie tylko ten charakter postu, to jest też czas medytacji i mi się bardzo podobało, bo kiedyś w Maroku Marwan, mój przewodnik, mi tłumaczył, że to jest też czas, kiedy trzeba unikać wszystkiego, co koliduje w jakiś sposób z wiarą, z religią, z postem, czyli na przykład kłamstwa, obgadywania innych, plotek czy gadania bez sensu. Powiedz mi, czym duchowo jest Ramadan? Nie tylko samym postem, ale też... Tak jest, to jest przede wszystkim, to jest jak wskazane w Koranie, przypisany wam Ramadan, by w celu, żebyście byli bogobojni. To jest tak Tak jest, więc tutaj jeśli chodzi o Ramadan, to jest przede wszystkim bo jedzenie, wstrzymanie się od jedzenia i picia i tak dalej, to jest dla to nie jest widoczne w społeczeństwie, czyli to jest, nie wpływa na społeczeństwie. Natomiast widoczne, co się zmieni w Ramadanie w takim kraju jak Tunezja czy Maroko, czy, jeśli chodzi o w czasie Ramadanu, ludzie są bardziej uprzejmi, bardziej się pomagają wzajemnie i nie ma, i to jest, też jest naturalnie, jak żołądek jest pusty, jest, człowiek jest mniej grzeszny, to jest taki trochę, też jest i to jest celem tego postu, jest przede wszystkim wychowanie muzułmanina, czyli to jest tak, żeby to był bardziej bogobojny, bardziej cierpliwy i przede wszystkim wyczuwa, że to jest tak, bo to jest też przed, przed Allahem, to jest, wszyscy jesteśmy równi, ci bogaci, ci biedni, przyjęli ten sam głód. I ten, który jest nieprzyzwyczajony do głodu, który w ogóle ma wszystko na co dzień, po prostu ma świadomość, że inni na świecie głodują, nie mają co jeść. I to jest, też jest bardzo istotne w tym Ramadanie. To prawda, mi Ramadan będzie się zawsze kojarzył z daktylami, bo dodaje się ich i do hariry. I pamiętasz, jak razem podróżowaliśmy po Saharze, akurat to był Ramadan, to też jedliśmy daktyle. Abdelu, spotkamy się za chwilę, bo mi kojarzy się pustynia z daktylami, a Stingowi z różą pustyni. No tak, róża pustyni to po prostu gips, tyle tylko, że w przepięknym kształcie i faktycznie to są cuda pustyni, o których porozmawiam teraz z moimi Państwa gościem, Abdelfetahem Gajdą, wieloletnim dyrektorem Tunezyjskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Polsce i tunezyjskim biznesmenem. Abdel, powiedz mi, dla mnie pustynia to przede wszystkim daktyle i oazy. I jak te daktyle należy wybierać? To znaczy, te daktyle, jeśli chodzi o tunezyjskie, to słynne te daktyle. Paluszki księżniczki. Tak jest, to jest. I są różne gatunki i w różnych porach jak dojrzewają, czyli to jest tak, można jeść, jak są troszeczkę jeszcze surowe, też są pyszne. I później jak się dojrzewają, też jest inny smak i inny wygląd. A później jak się kończy, to jest też inny rodzaj, który jest praktycznie tak jak suszone daktyle. A my co mamy takie, jeśli chodzi o to na rynku i tak dalej, to są daktyle. Mówimy, że suszone daktyle, ale tak naprawdę to są świeże daktyle. A powiedz, kiedy zaczyna się sezon na daktyle? No zaczyna się jesienią, czyli na początku września i kończy się tak pod koniec roku gdzieś. Czyli właśnie wtedy, kiedy do nas w formie bakali docierają w okolicach świąt. Pustynia to nie tylko fascynujące miejsca, zamki na piasku, księżniczki, opowieści o Szeherezadzie, ale to także bardzo różne krajobrazy, które zafascynowały George'a Lucasa. Tatooine to wiemy, bo tam się wychował Luke Skywalker, ale Tatooine to też tunezyjska nazwa. Jak to było z tym filmowaniem Gwiezdnych Wojen na pustyni? To znaczy, no tam słynne jest Gwiezdne Wojny, tam zostały, do tej pory są, można zwiedzać. To miasteczko. Tak, to jest plan filmowy to miasteczko właśnie tego filmu. I no to jest wyjątkowe miejsce, to jest tak jak mówiłaś właśnie, że to krajobrazowo to jest tak jak człowiek jak z Europy przyzwyczajony do budynków i tam do wieżowców i tak dalej, przyjeżdża tam, patrzy na, tak jak na księżycu jest, to są księżycowe krajobrazy. Ja chyba najbardziej lubię te ze Słonego Jeziora. Abdelu, rozmawialiśmy o Ramadanie. Czego życzycie sobie w czasie Ramadanu? Jakie życzenia sobie składacie? To znaczy, nie ma specjalnego życzenia tak w Ramadanie, tylko to jest, ten Ramadan to jest dla zwykłego muzułmanina też jest okazją, żeby to spełnić życzenie, też jest tak, ale są, nie ma specjalnego, tylko to jest takie, po prostu prosi Allaha o dużo rzeczy, przede wszystkim taki zwyczaj przed zachodem słońca, to też jest taki przed jedzeniem na stole życzenie robi. Natomiast życzenie, jak kończy się Ramadan, to jest normalnie świąt. Takie też jest. Święto. Święto, tak. Abdel, ja ci życzę i Tunezyjczykom mieszkającym w Polsce i w ogóle wam wszystkim życzę, żeby ten czas był duchowo ważny, piękny i żebyśmy po prostu jak zawsze, jak w podróży, bo bardzo cenię sobie podróżowanie z tobą, byli na siebie otwarci. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. A pustynia to także kraina Berberów. No i tu zaczynają się kolejne zmagania. Jedziemy więc do samej paszczy lwa, czyli do Iranu. من هرچم با تو زیبا ترم بر عاشقم تا فریب گو تا بیدم من به شعر تنت میخوانم ات خط به خط رو بمون بی تا شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد Rozmawiamy dzisiaj o Ramadanie i o tradycji tolerancji. Moim i Państwa gościem jest Antoni Styrczula, dziennikarz, podróżnik, filozof, autor bloga Zapiski z Podpuszczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, Aniu. Zapiski z Podpuszczy Kampinoskiej dodajmy, ale aż 6 odcinków bloga poświęciłeś wyprawie do Iranu. Zatytułowałeś je Jedyna taka teokracja. Dlaczego? Co cię urzekło w Iranie i zafascynowało? No bo w istocie pełna nazwa państwa irańskiego to jest Republika Islamska Iranu. I dlatego w sumie troszeczkę to przypomina ustrój teokratyczny, bo przywódcą Iranu jest Ajatollah Chamenei, nazywany w języku farsi Rahbarem, no, który jest przywódcą religijnym. Stąd właściwie można per analogię powiedzieć, że jest to swego rodzaju teokracja. Na blogu przytaczasz taką anegdotę z książki Homana Majda o nieżyjącym już Ajatollahu, byłym prezydencie Iranu, który powiedział kiedyś pewnemu przybyszowi z zagranicy, aby nas zrozumieć, musiałbyś stać się szyitą. To jak to z tobą jest? Zostałeś szyitą? Zrozumiałeś? Nie zostałem szyitą, natomiast dlaczego ja w ogóle pojechałem do Iranu? Pojechałem do Iranu przede wszystkim, żeby zrozumieć duszę irańską, poznać ten kraj, bo jest mnóstwo stereotypów na Zachodzie i te stereotypy głównie ograniczają się, że kobiety przykryte czadorami, czy też kraj, reżim, który uciska Irańczyków, no to jest tylko pół prawdy, bo trzeba przypomnieć, że po obaleniu szacha Reży Pahlaviego w 1979 roku Irańczycy sami sobie wybrali ten ustrój, który obecnie w tej chwili w Iranie jest, czyli Republikę Islamską. Oczywiście, no tu jest pytanie, czy wiedzieli, za czym głosują, dlatego że ten system potem jeszcze ewoluował, natomiast nie można w żaden sposób powiedzieć, że ten system rządów został im siłą narzucony, bo to jest po prostu nieprawda. Chciałem też zrozumieć pewien fenomen, czyli właśnie fenomen szyityzmu, a jest to jeden z głównych odłamów islamu w tej chwili, oczywiście mniejszościowy, bo większościowy to są sunnici, a nazwa szyitów bierze się od Shia Ali, czyli stronnicy Alego. Kim był Ali? Ali był Imamem, Ali, przepraszam, był trzecim kalifem i później jego syn Husajn chciał również uzyskać ten status, ten tytuł kalifa. Jednak poległ w bitwie pod Karbalą z wojskami Jazida, czyli kalifa z dynastii Umajadów. To jest odwieczny spór między sunnitami i szyitami. Kto powinien być kalifem, komu powinna przypadać władza nad rzędem dusz islamskich, czy potomkom Mahometa, jak twierdzą szyici, czy też kalif powinien być obieralny, czyli po prostu w pewien sposób wybierany, aczkolwiek później oczywiście były dynastie Umajadów, Abbasydów i tak dalej, natomiast to jest ten zasadniczy spór. A ja chciałem zobaczyć, jak wygląda to największe ich święto, czyli święto Aszura, przypadające w miesiącu Muharram. Ten miesiąc w tym roku, 2021, przypada 14 sierpnia. Trochę ten dzień przypomina nasz Wielki Piątek, dlatego że właśnie Husajn w 680 roku, kiedy ubiegał się o status, o władzę kalifa, poległ w tej bitwie, właściwie w zasadzce pod Karbalą, gdzie zginął on, cała jego rodzina i wszyscy jego stronnicy. I to jest po prostu upamiętnienie tego dnia na ulicy Iranu, wszystkich miast, miasteczek, gdziekolwiek by się nie poszło i nie pojechało, widać procesje żołobników ubranych na czarno. No, głównie są to mężczyźni. Już nie biją się takimi powrozami z metalu, czy też zakończonymi ostrymi nożykami, bo zostało to zabronione. Jak oni higieniczne. Natomiast jest to dzień męczeństwa, dlatego że dla Irańczyków właśnie Husajn ibn Ali, no to jest takie ucieleśnienie duszy też irańskiej. Antku, mnie zafascynowało to, co pisałeś właśnie o Aszurze, a pisałeś tak. Irańczycy podczas Aszury płaczą nie tyle z powodu śmierci ich męczenników, ale okrutnej niesprawiedliwości, której doświadczyli i która dziś jest wyrządzana im samym. Tak. Powiedz o jak to znaczy, jest z tą niesprawiedliwością. Ta niesprawiedliwość, którą oni odczuwają, no to jest, trzeba też przypomnieć troszeczkę historię współczesną Iranu, a mianowicie ten okres, kiedy Iran był w pewnym sensie okupowany. To dotyczyło okresu II wojny światowej, jeszcze okresu przed II wojną światową, gdzie de facto był okupowany przez Amerykanów, ale też Brytyjczyków. Później oczywiście doszła do władzy dynastia Pahlawich i ten najsłynniejszy szach, czyli Reza Pahlawi, no był zafascynowany Zachodem, czyli przeniesiono, próbowano przenieść obcą właściwie Iranowi cywilizację zachodnią na grunt irański. Ale też działo się to olbrzymim kosztem politycznym, gdyż de facto Iran był w pewnym sensie ubezwłasnowolniony i Irańczycy odbierali Rezę Pahlawiego no, jako uzurpatora, jako kogoś, kto wykonuje polecenia Ameryki, polecenia Wielkiej Brytanii, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Takim postrzeganiu przeciętnego Irańczyka, aczkolwiek to jest dosyć skomplikowana sprawa, to właśnie Stany Zjednoczone są tym wielkim szatanem, tym kimś, który czyha, który dybie na niepodległość, na suwerenność Iranu. I z jednej strony jest to pewne rozdarcie, dlatego że są też zafascynowani kulturą Zachodu, są zafascynowani zwłaszcza te młode pokolenia i w miastach zafascynowane są tym wszystkim demokracją, swobodą i tak dalej, i tak dalej. I oni stoją takim w pewnym sensie, w pewnym rozkroku, bo z jednej strony nie chcą się wyrzec tego, co jest no, tą immanentną częścią ich kultury, ich tożsamości narodowej, czyli szyizmu, ale także też Republiki Islamskiej. Z drugiej strony no, chcieliby się trochę na ten Zachód otworzyć, ale nie za cenę, jaką ten Zachód próbuje od Iranu wyegzekwować. To teraz będzie coś miłego. Właśnie o otwieraniu się. Założę się, że takiego wydania zespołu 2 plus 1 chyba nie znasz. And her slave from the harem. Save us, Allah, from the savage sultan. Take our dinghy to the shore. Row, jump, row, jump, row me to Samoa. To Attila, my lover. No, jump, no, jump, can't get back no more. I need adventures for my own. I will give you my life, your true servant I will be. No chain, no pain, no more broken cage. Let's forget the time in the harem. Land ho, we'll be home tomorrow. Inshallah, we will be free. Moimi Państwa gościem jest Antoni Styrczula, dziennikarz, podróżnik, filozof, autor bloga Zapiski spod Puszczy. Antku, to 2 plus 1 puściłam dlatego, że rytmów takich właśnie arabsko-muzułmańsko-islamskich w 2 plus 1 ja bym się nie spodziewała i jak się okazało, to jest też stereotyp. Powiedz, jakie stereotypy, które mamy w głowach w czasie Twojej podróży do Iranu, legły w gruzach, a które się potwierdziły? Znaczy przede wszystkim taki stereotyp, który niestety wśród wielu wykształconych Polaków wydawałoby się nie powinien istnieć, a istnieje. I to było chyba po wyjściu z pensjonatu w jaździe. Przysłuchiwałem się rozmowie Polaków, którzy przyjechali do Iranu właśnie z taką grupową wycieczką, jedna pani do drugiej. Okazało się, że to była lekarka z Gdyni. Mówi w pewnym momencie, ach ci Arabowie. I to jest właśnie pewien problem, że w Iranie nie mieszkają Arabowie. W Iranie mieszkają Persowie, czyli Irańczycy. Polaków jeszcze do dzisiaj pokutuje to takie przekonanie, a że skoro islamski kraj, no to musi być arabski. Natomiast... Tak, uśmialiby się z tego chociażby na przykład w Indonezji, to by się albo na Malediwach. Tak. Natomiast Irańczycy to są Persowie, którzy mają do Arabów taki trochę ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony od nich otrzymali religię, czyli islam, od nich przejęli pismo, zresztą przepiękne pismo, troszkę podobne do pisma kufickiego, ale właściwie ten islam dotarł dlatego, że przegrali bitwę z Arabami pod Kadisją, czyli byli po prostu tą stroną pokonaną, a Arabowie przez długą część historii nowożytnego, współczesnego Iranu byli w pewnym sensie okupantami. Także to jest ten pierwszy stereotyp. Drugi stereotyp, że są to strasznie smutni ludzie, no bo nie mogą słuchać muzyki, nie mogą się bawić, nie mogą śpiewać, nie mogą tańczyć, co jest oczywiście nieprawdą. Tak wesołych, tak życzliwych ludzi, jakich poznałem w Iranie, to czasami nie spotykam w Polsce. Oczywiście trzeba też brać tą poprawkę na to, że państwo czy prawo islamskie nie pozwala na pewne rzeczy, które dla nas, ludzi Zachodu, są oczywiste, jak dyskoteki, jak spożywanie alkoholu, jak zabawy kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców wspólne. Natomiast młodzi Irańczycy potrafią je doskonale obejść, zwłaszcza w Teheranie, zwłaszcza w tych dużych miastach, takich jak Shiraz, Isfahan. Więc to jest ten kolejny stereotyp. I następny stereotyp, że Irańczycy bardzo chętnie obaliliby ten ustrój, czy obalili Republikę Islamską. I to też nie do końca jest prawda, dlatego że nawet jeśli pytałem i młodych Irańczyków wykształconych w szkołach na Zachodzie, to oni nie chcieliby zmieniać tego ustroju, który w tej chwili, tego systemu, który w tej chwili mają. Oni chcieliby go po prostu zreformować, bardziej unowocześnić, otworzyć może na Zachód. Natomiast nie chcą się wyrzec tego, co jest tym istotą ich tożsamości. I nawet jeśli widzieliśmy w telewizji te masowe strajki, masowe demonstracje na ulicach Teheranu i innych miast irańskich, to one w dużej mierze dotyczyły pogarszania się warunków bytowych. No, trzeba uzmysłowić tutaj słuchaczom, że Iran jest krajem ludzi młodych, ale właśnie spośród tych 30-latków tylko 40-50% spośród nich ma szansę na jakąkolwiek pracę. No tutaj no, na to nałożyły się... I to jest strasznie przykre. Antku... Tak, to są młodzi, wykształceni ludzie, o których też pisałem w swoim tekście, którzy nie mają się różnych prac, czy to przewodników, ale też takich zwykłych prac, które absolutnie nie pasują do ich wykształcenia. Jeśli oni wychodzili na ulicę, to oni po prostu domagali się reform gospodarczych, ale z drugiej strony wykrzykiwali precz za Ameryką, czyli precz z tymi sankcjami, które Stany Zjednoczone nakładają na Iran. I jest to wszystko strasznie przykre. Pięknie ci dziękuję za rozmowę, z której dla mnie wynika to, że największym wrogiem w poznawaniu świata są właśnie stereotypy. Ja może powiem jedną rzecz na koniec, że właśnie te stereotypy, one utrudniają nam zrozumienie innych kultur, innych ludzi. I im człowiek ma bardziej otwarty umysł, potrafi nie narzucać innym swoich poglądów, swoich racji, tym bardziej jest w stanie zrozumieć odmienność. To piękna puenta, dziękuję także w naszych polskich klimatach. No, nie pomyliłam się z zapowiedzią, bo to polska piosenka, tyle że tatarska, śpiewana w języku, którego być może nie rozumiemy, ale można ją usłyszeć chociażby na Festiwalu Kultury Tatarskiej w Kruszynianach, który odbywa się co roku. Właśnie Kruszyniany i Bochoniki, dziś największe centra kultury tatarskiej w Polsce, zostały podarowane Tatarom przez króla Jana III Sobieskiego w uznaniu ich zasług. A moim i Państwa gościem jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. Witam Cię, kłaniam się Państwu. Wiem, że rozsmakowałeś się w tatarskiej kuchni. Jakie specjały jej byś nam polecał? Bardzo się rozsmakowałem. Ta miłość moja wielka zaczęła się podczas spotkania z Żenetą Bogdanowicz właśnie w Kruszynianach. To jest ta dziewczyna, która nakarmiła księcia Karola. Wówczas księciu smakowały najbardziej pielemiacze, czebulieki, bieluż i pierekaczewnik. Natomiast zacznę od rokitnika, od naparu z rokitnika. Przed chwilą rozmawiałem z Żenetą. No i ona właśnie poleciła mi, żeby polecić Państwu rokitnik. Rokitnik można kupić owoce, można je posadzić na działce. To jest, wystarczy zalać wodą, ugotować kompot. To jest jakiś mega zestaw witamin, który dzisiaj jest nam potrzebny. Jeżeli chodzi o potrawy, to tak, to jest ich dużo i one są bardzo smakowite, w większości mięsne, pamiętajmy, że bez wieprzowiny. Natomiast chyba takim najbardziej legendarnym, kultowym daniem to jest pierekaczewnik. Pierekaczewnik to jest ciasto, które kryje w sobie niezwykłe nadzienie z baraniny, jagnięciny, wołowiny, indyka. I jest to niezwykle pracochłonne ciasto, ponieważ rozwałkowuje się 6 takich warstw. Rozciąga się, żeby były cieniutkie jak mgła. Każdą smaruje masłem. Układa jedną na drugą. Następnie nakłada się warz, zawija i wkłada do zupełnie zapomnianego urządzenia, do elektrycznego prodiża, układając kształt półksiężyca, piecze. No to jest po prostu, to jest numer jeden. Pierekaczewnik to jest numer jeden, ale jest oczywiście wiele, wiele innych cudownych dań. Ja sam osobiście przyrządzam w domu 2 z nich. Które? No więc oczywiście mięso jest wspaniałe i można się nim zachwycić, ale chyba takim daniem to są kartoflaniki. To są takie pierożki. Te są bardzo proste do zrobienia. Należy sobie zrobić ciasto pirogowe. Następnie farsz jest też bardzo prosty. Każdy dzisiaj ma to w lodówce. Więc tak, ziemniaki ugotowane w kosteczkę, do tego podsmażona cebulka, do tego jajko na twardo w kosteczkę. Mieszać, nakładać, robić farsz, robić z tego pierożki, gotować na wodzie bądź na parze, polewać masłem. No to jest po prostu niebywale smaczne. Dużo zielonej pietruszki. A drugi przepis? Drugi, no to jest dla ciebie przepis. To są słynne ciasteczka czak-czak, które przyniosą szczęście według tatarskiej wiary. Zarówno przynoszą szczęście, kiedy je robisz, to twojej rodzinie, ale także jak kogoś obdarujesz, to... To dawaj przepis, będę robić na szczęście. I już. Ciasto jak na makaron, z tym, że z dodatkiem sody. O. Następnie ciachasz sobie to ciasto na takie makaroniki, jak gdyby. Następnie smażysz te makaroniki jak frytki, na śródkim oleju. Odkładasz. W drugim garnuszku rozpuszczasz miód, trochę wody, bakalię. Następnie polewasz te usmażone czakczaki malutkie miodem. Zostawiasz do wystygnięcia. To się oczywiście klei do palców. To się pakuje w takie małe paczuszki. Daje się to przyjaciołom. One bardzo długo zachowują świeżość. No i są po prostu błędne do herbaty, do kawy, do naparu z rokitnika. A poza tym ja sobie to już zapisałam, żeby oczywiście robić na szczęście jak najczęściej. I ja mam nadzieję, że dasz ten przepis i będziemy go mogli umieścić na naszej stronie. No, obiecuję, przyrzekam, że od przyszłej audycji regularnie